إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربود شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو يب نيجي وانتي الدعاء أنواعه ودليله نيان أي خاجم أكيتك تلم بوكا دفع دنيا دالي دوغو ci benen buntu bu bes buntu al khawf anwa'uhu wa daliluhu ragal ay khajam manam ragal yi ñata façon la ak yan ak yan la kazalika tektal ya mune wa dalilul khawf qawluhu ta'ala innama dhalikum ash-shaytanu يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من فرد بين خمنتني دفع ونن رجل جامع الله ودليل الخوف فرد تقتل بونن رجل جامع الله من ماي لسنا برام وحني. Mune niki sheytaane de daf leen di titale ay gaawam, daf leen di xoqatale ay gaawam ay péteem. Sunu borom ne bu leen ragal, na ngeen ma ragal ndéem nekk ngeen di way gëm, na ngeen ma ragal ndégam nekk ngeen di way gëm, maanaam gëm kan, gëm sunu borom. Kon nga gis fofu sunu borom jël ragal ga jëme ko ci mom dal di koy dakal sheytaane ki gayam sheytaane ak ay pitim borom tere bi mune thumma dhakara ash-shaykh rahimahullahu ta'ala adillata anwa'i al-ibadati allati dhakaraha وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله فقال رحمه الله الخوف مني برمتي ربي dafa daldi tudd li nga xamanteni ni mom moy xéetu jaamu yi nga xamné ay xéet la ci jaamu yalla té yoyé nga xamni moy lu melni ragal yaakar wakirlu xemem ti toroxlu delu wat ci borom bi tabaaraku wa ta'ala dimmaniku xéetaliku rendi sukkosndiku nazar ak yu démé noné yoyé nga xamni bu ci ne rek jaamu yalla la sunu borom kep lañ ko wara defal ludul nak la nga xamanteni ni firnde ñewna charte ya dajé ci ne li mënes nako defal mbindef manam mën na dox digënté mbindef ak moromu mbindefam yaakaarna lu mel nonu gisoon nañ ko ci buntu ba nga xamni moy buntu ñaan gis nañ ne ñaan amna ci forme bo xamanteni ni mën naa dox diggante ñaari mbindeef. Waaye nag am na ci yoo xam ne nag moom mënta dox diggante ay mbindeef, loolu sunu borom rek lañ ko war a defal ndax moom mooy ki ko jagoo. Xam faram-fàccee yooyu, xam teqantal yooyu, charte yooyu ak tegandaay yi lu ama ama am solo la ci buntu bi nga xam ne mooy buntu tawxid. Ngoog ci buntu bi nga xamante ni mooy buntu tawxid, ndax buntu la boo xamante ni ñaari groupe yi dañ ciy jaawale. Ñenn ñi duñu ràññatle li borom bi tabaraka wa taala moom ak li keneen moom, ba ñu àgg ci jël li borom bi tabaraka wa taala moom di ko defal ay mbindeef. Ndax lan? Ndax ràññeewuñu, xamuñu la nga xamante ni nii moom mooy tënk yi aju ci buntu bi, condition yi, charte yi, tegandaay yi, yooyu jotuñu koo xam. Bu ko defee kon ñoom gis nga dañuy jël la borom bi moom ñuy jox keneen. Mu am ñeneen ñoo xamante ni nii kazalika dañuy ëppal ci ñàkk delluwaat ci tër yi ak charte yi, condition yi, ndax wane na ni am na ci loo xam ni mën naa dox diggante doomu aadama ak moroomu doomu aadama. Mais ñàkk gee xam loolu tam yóbbe leen ba ñu jël lépp rek ne day delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala. Am na ci loo xam ni mënta dox diggante doomu aadama ak moroomam, te fekk nag tegandaay yi wane na ko, preuve yi muy tegtal yi wane na ko, charte yi, condition yi wane na ko. Kon bunt la bu jar a jàng, bu jar a gëstu, bu jar a yittewoo ngir nga xam say jaamu yàlla ci fan nga koy teg, nga xam tamit sa jëflanteeg mbindeef yi ci fan nga koy teg. Bu ko defee da ngay nekk lan? Ala bayyina, ala nour, da ngay nekk ci lan? Ci lumière. Sa relation sa digganteeg sa borom day tegu ci lumière, sa relation sa digganteeg mbindeef yi day tegu ci lumière. Si nga ñàkk gee xam loolu tax na ba léegoole nga gis mbindeef di forcer moroomu mbindeefam dara pour mu defal ko ko, te xamul ni loolu sunu borom képp lañ ko war a defal. Mais moom peut être xëy na da koo mag, koo mag ci ay at, wala boog da koo féete kaw ci wàllu kilifteefu doomu aadama, moo xam ci wàllu liggéey ak yu demee noonu, ba tax mu koy imposé pour mu defal ko loolee. Loolu yépp gis nga li muy wane mooy ñàkk a jàng, ñàkk a xam yile tegandaay. Waaw, moo tax c'est très important muskallaf bi mën a comprendre tafasil yi, maanaam détails yi. Jaamu yàlla d' accord, mais jaamu yàlla généralité la, dafa am ci biir ay détails. Ñaan ci jaamu yàlla la bokk, donc ñaan benn généralité la, am na ci biir ay détails. Forme ñaan yi ban ak ban la, gis nga ko ma ngoog. Forme bu nekk lan mooy preuve am, forme bu nekk fan mooy domaine am, maanaam domaine biñ koy appliquer, gis nga. Yooyu muskallaf bi war na góorgóorlu mu ràññee ko ngir lan? Ngir tawxidam mën a set, tawxidam mën a leer. Wa illaa da ngay làmbatu rek, da ngay tëñëx yi ma ngoog. Te ngërmandeeg borom bi tabaraka wa taala kenn du ko am ci làmbatu, kenn du ko am ci tëñëx ma ngoog. Yi nga sunu borom jalla waala bi mu indee waxyoom gii muy xéewal di yërmande, da koo tàmbalee iqra, jàngal. Gis nga loolu, da koo tàmbalee iqra, jàngal. Loolu kon dalay wan ne islaam diina la joo xam ni dafa ferenku laayu ci xam-xam, ci jàng. Kon du loo xam ni da ngay làmbatu wala nga habituo dara. Ñu bari seen diine habitude la, gis nga, du conviction mais habitude la. Judd nga ci famille boo xamante ni ñi ngi woote woo jullit, yow tamit loolu nga topp rek. gis leen ñuy julli di sëgg ak sëgg yéen nga ñëw di sëgg ak sëgg gis nga mais loolee nga xam ni mooy julli ga nga xam ni moom ci boppam am na lu ko jiitu muy ngëm yàlla ga yooyu yëpp yow amoo ci lenn loo xam ni teg nga ko ci li nga xamante ni mooy lumière bi jóge ci sunu borom jalla wa ala gis nga ko te loolee la koy nit mooy iqra akum njàng akum njàng mais xam ngeen ni sunu réew mi malheureusement buñ ñee ay jàng leneen lañ koy firee lu bokkul ak jàng diina dégg nga damaa demoon ca jàng ya dégg nga ma nga wax wallahul mustaan li ma benn dëkkandoo chrétien ma sa wax mu dégg yooyu gars yi du takk oppal di ji ni coonoonu fekk bés boobu wallahul mustaan dafa mandi mu ne ma Mohamed doo dem ci jàngi alquran yi wallahul mustaan doo dem ci jàngi alquran yi wallahul mustaan te mi ngi mandi de gis nga lan la ñuy tuddee jàng gis nga ba ñi nga xamante ni sax suñuy dëkkandoo lañ gis nga te bokk ñoog ñoom diina gis nga ñoom li ñu yaakaar ne ñun mooy jàng ci ñun mooy loolu takk ay kii di yuuxu noonu nga xamante ni le plus souvent ndeysaan day déranger dëkkandoo yi ñëw rek occupé mbedd mi noonu d'une manière brusque takk say kii commencé di yuuxu takk say pôll commencé di yuuxu ba ban heure 0h 1h du matin dixu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah boobu ngay yuuxu tey buñ la ne woon ma maana laa ilaha illa allah yowma alqiyam taxaw te laa tadri maana laa ilaha illa allah xamoo maana laa ilaha illa allah lu muy tekki kuy yuuxu yuuxu subhanallah bu jële ci angine wala angine gis nga lii lañ tuddee ay jàng est ce que lii jàng la looy jëlee xam-xam la déet amul xam-xam gis nga te bu dee jàng nasaraan nag est ce que jàng nasaraan loolu booy jàngee école est ce que wane école ba dañu fay takk ay opaleur di yuuxu voilà moo tax des fois aussi gaa ñu jóg dal si kaw jullit ñi jóg naan non franc-maçon yi non nangam mais bukki bu yebee ponkal ci doxin ba la c'est à dire yenn aspect yi nga xamante ni ñun moom la ñuy wone jàppee loolu diina te du diina mais ci lañu gaa ñu di critiquer ngeen nekk ci quartier bi bokk ko ak ñeneen ñoo xam ni bokku leen jëmuwaay ngeen takk seen i pollu di yuuxu ba 1h du matin 2h mais ki war a xëy liggéey nag 4h du matin ki feebar kii doog a wàcc war a noppalu dafa mel dañ koy forcé nit ñu naan waaw laa ilaha illa allah la ñuy kii waaw takkal yokkal affaire bi wa rendez compte ok alquran waxu kan la waxu yàlla ma nga alquran bokk na ci condition wu nga taal ko ci mbooloo déglu ma bu baax bokk na ci alquran condition wu nga taal ko ci mbooloo mu fekk ne yow da ngay déglu mbooloo mi tam dañuy déglu mais bu fekkee yow kese yaa bëgg a déglu te mbooloo mi bëgguñoo déglu parewuñ pour déglu jekkuñu pour déglu doo ko taal si seen mbooloo doo ko taal seen kanam da ngay jël say écouteur nga teg ko ci say nopp taal ko yow kese nga déglu dégg nga wax ji léegi su fekkee alquran lañ la wax loolee kon leneen nag nga ñëw taal ay pôllu takk ko minuit minuit ñi feebar ñi sonn war a noppalu ñu war a xëy liggéey ji ñi war a jàng élèves yi war a jàng dara takal waaw dara kàddu yàlla la alquran mi deggo ñu na la alquran bo togay ci mbolo amo sañ sañ tal ko ludul ne mbolo ma paré nañ pour dégglu xéraul buñ paréwul pour dégglu xéraul jëlal sa écouteur nga tak ko ci say nop yow mi paré pour dégglu xéraul nga dégglu alquran xam nga légo lég nga ñew séti nit wala ziar nit fekk muy dégglu alquran légé lég mo na nek fat nak xelam fatu ba ngeen di waxtaan ci kaw alquran ga lolu dañ ko téré gis nga sunu borom dene suñuy jangate alquran wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu na ngeen deglu te xerewlu xerewlu gis nga lolu moy charte ba na ngeen deglu te xerewlu loy deglu di xerawlu pour lan pour nga méditer ci gis nga parce que alquran da fay produire li nga xamni moy xam xam alquran da fay réveiller da fay yé da fay fatali gis nga mais ño xamanteni ni jekkas ndiko wuñu pour meuna deglu nga jël alquran bi tal yok gis nga mangok daniel saka wala tegu yow gis nga chef ozan dañ kay laaj sax ndax bu may teud nelaw wala kenen ci borom xam xam yi ndax bu may teud nelaw man na tal alquran nonu nelawal mune dedet alquran boko talé pour lan nga pour nga deglu def istima deglu gis nga mangok bo deglotul te fekk ya nga jëm ci nelaw fayal nga nelaw say nelaw gis nga cheikh ousmane min kazalika mo seen ko laaj lu mel non nga xamni dañuy liggey talale alquran mune man na nek mais bu fekke liggey biñuy liggey occupé wul seen xel de telle sorte que dotuñu mëna concentré wu bay deglu alquran su fekke liggey bi dafa laaj concentration xel bu boba dañuy fay alquran bi duñ ko tal setal li légi nak yow nga organiser say jang rek commencé hein baré koñ bi non seulement da ngay baré koñ bi mais aussi mi ngi non comme ni ngeen ko gissé rek gis nga donc mi ngi non légui nak tay bu fa kenn nekkon loru ci lolu mu woté police luñ koy mujjé wax ki dafa soxor ki dafa nangam ki dafa xat xol ki meunta supporter bo deful nang sax ñu ne ki dafa bañ diiné l'islam parce que kérok biñ fi organiser suñu jang mo mo wo police du gaaji tapage nocturne lañ wax diiné islam dafa civiliser gis nga yoyé yépp ngay gis nga koy notable gi gis ni li téggul ci civilisation boko chambaré ba xol ko da ngay gis ne wax dëgg bokul ci diiné islam diiné islam dafa civiliser manam civiliser ga moy lan du diina bo xamni day ñew di lor nit ñi du diina bo xamni day ñew di lorate kon lepp lo yëkëti tek ko mu and ak lor boy bo tek na le ndax principe ba moy la darara wala dirara gis nga ko bu loru te bu loré gis nga lool ma nga kon gis nga gañu buñ né jang rek lolé ñuy tuddé jang du lo xamni day laaj réflexion du lo xamni day laaj bind jël note du lo xamni lay laaj deglu mais danaka tapage nocturne bobu lañ tuddé ay jang gis nga tapage nocturne bobu lañ tuddé ay jang té lool nak du ay jang gis nga ko jang moy ñu lay sax nga gaddu sepp téré waye tamit gaddu fa ngay noté bu ko défé ya nga noté règle li ñuy wax par exemple buñ né ñaan wala ñu né ragal ay formula nga noté ñaata formula nga noté ñaata forme bu nek explication bi mu andal ak définition ak ay preuve lolu nga noté condition yi lolu nga noté li moy xam ba bu ko défé nak li nga jang ko réviser ko parcériser ko mu nek ak yow nek ci sa deun aha non ngay amé xam xam mais yu xubé la la la qu'est-ce que ça produit ya nga déranger nit ñi lo rek lay produire qui dérange nit ñi est ce que da ngi dérange nit ñi ci bir jakkaji ci bir jakkaji gis nga gañu taxaw di julli yonnata alayhi salatu wassalam ne la yajhar ba'dukum ba'dan bil qur'an fa kullukum yunaji rabbah ñen ñi julli par rapport ak ñeneen ñi julli parce que ku nekk ya nga julli individuellement mu ne ñi buñu fessel buñu biral lañuy jang ci kaw ñeneen ñi ndax ku nekk ci yeen da ngay deeku sa borom lele nga gis ko ci jakk ben way dugg rek gis nga am ñuy julli fe am ñuy tok di def seen istighfar ak baqiya salihat nga degg mu da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ci bir jakk ji rir mom kesse te ñeneen ñangi occupé wu ñe di julli fe ñe di def le dañ ko téré kullukum yunaji rabbah ku nekk ci yeen da ngay deg sa borom kon waccel sa baat ba mu tolok yow nga dektal sa bop wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.